قل هو پیغمبر علیہ السلام ادویتا انفقو طوعا او کرها دا انفقو دی گوری یاد ساتے دا پہ حکم دینا تعبیر شرط سرکی گی دا سے بوائی ان انفقتم طوعا او کرها کتاسو دا مالونا لگوائے پہ خواہ باندی او کرها یا پہ ناخواہ باندی مال خو لگی ستاسو پہ خواہ باندی دا مال لگوائے او کنا پہ ناخواہ لگوائے دا دا منافق کا حالت اللہ بیانی کہ نبی علیہ السلام تو عزق و نشنت لے خوزب در سر امداد حکم مال بدل در کم اللہ ور توی کتاسو دا مال پا خوخ لگوئے او کپنا خوخ لگوئے پا دے خرچہ باندے راضی ہے یا پا دے خرچہ باندے راضی نہیں ہے یہ مسئلہ میں ذہن ترالا اغداد گو رہے دا مسلمان مال بغیر دا خوشالے دا حغنا لگول قطعا جائز ندی منگا تاسو بار بار دا مسئلہ تاسو سکون یو بل سر دل لگی وی مرگرتیا دوستانہ وی نہ پدی بنیاد پر ٹوکو کی پمزاق یا قصدن دا غن سے حصہ واخلو حالانکہ اگر پی راضی نوی زان سر دغتی یوسو یا غیبان دی وقت سرا صداوت وغیرہ پروگرامو کو یاد و ساتھ اداکار جائز نہ دے تر سو پوری چی اگر پخپل پدی بانی راضی نہ دے دا دا اگر پخپل پخ نوی نہ دا غن پا زبردستہ بانی پیسے غسکل یا اگر دا سی گوری او تکنا پیسی واق لی خو اگر پا دی پیسو اغسطو باندی رازی نوی یا دکان تے او سڑے لارشی یا او شید پینزو روپو واق لی نبیا اسی دا دکاندار سرے تعلقی دا پینزو روپو یا او شید زان سر دقسی واق لی دا پینزوی پیسی ورکنی او دا پینزو روپو زان سر خٹکے یا دا بلاگان مارتی مارتی یا سیوان چپکی نا اگر دکاندار خوی دوست غریب غب کولی نشی او دے اگر پی راضی قطع نہیں دا اگر دا زلانہ خبر ہے دا ڈیمانی دا اگر پس لکی چی دا سیو دولی واقس دا مالتا اولی دا واقس دا دی سڑی دا پارا دے دی اگر سل گوری جائز ندی چی کمی او شید مسلمان دا رضا خلاف تا دا مسلمان دا واقس دا اگر استعمال سارا پارا جائز ندی او منگا سیبا دا پروانی ساتو دا زینہ گوڑے راقلو غرب تینو باسو آلتا بل شہر آپ غرب تے ہو باسو نہ آگا غریب خو سے ویلے نشی دکاندار کا آگا ویلے شے نہ کو تک پر سا پر سر باندی جو خو آگا خو غریب دا حیاء نسنوئی او تو دا غصے غرب آر تے دا سزنو گروہ ڈھول جائز نبی من کے دا شیڈیر دے دینا زان بچ کول پکار دکھا خیرات زان دا شیڈے دا خیرات نلے آگا غریب سو کی نو سے ویلے در تنشی کا ویلے شے نتا بوری دا اوجہ تولی دلتا اس مسئلہ دادا ان انفقتم توعا اللہ منافقانو توئی کہ پر رضا تاسو خرچے کوئے او کرہا یا پنا رضا باندے پا خوخے لگوئے کر پنا خوخے لگوئے لئیو تقبل منکم بلکل دا ستاسو ننشی قبلو لے اللہ تعالیٰ ستاسو دا مال نکبلی ستاسو دا مال جہاد کی کخوری کئے کنی ورکوئے پتی تا ممائی چاکرت کی بسی جڑو بولی لئنکم کنتم قوما فاسقین لام دلتا مقدر دے دا علت بیانی دے دا پارا جستاسو دا مال ولی اللہ تعالیٰ نے قبلی زکا تاسو قوم کافرانی ہے او دا کافر قوم اللہ تعالیٰ مال قبلی نخوا او قدر جتا چاہتر احسانات کری وی زکا چاہتر انسانیت سے تقاضی خوبی دا غی اللہ تعالیٰ بدلی دنیا کی اخلاص ای خوا لئنکم کنتم قوما فاسقین زکا وی تاسو قوم نافرمان قوم کافران قوم منافقان واقعات منافقان اللہ بیانی نستاسو مالون اللہ نے قبلی قبول معنا داد چ اللہ تعالیٰ پتی تاسو لسوابون درکی قبول معنا چ اللہ پتی تاسو لبدلی و سوابون درکی قطعاً پا آخرت کے ددی بدلی و سوابون نشتا زکا ددی دا پار شرط اول نمبر ایمان دی جدی سڑی ایمان دو لے او ایمان پر منافق شتا دینا نا آخرت تا اللہ دا نکری دی اللہ تعالیٰ دا اولی تدی دا صدقات ناخلے دا معلونہ و لولی نکر لے جواب وما منعهم او ندی منع کری دوی لرا ان تقبل منهم نفقاتهم چی قبول کریش دوی نا دغا پیسی دوی دغا خرچی دوی دا کمی چی لگئی الا مگر دی خبر منع کری دی انہم کفرو باللہ چی دوی انکار کو ان کی دی دا اللہ نا کافر دی او چی کم سڑے کافری دا اللہ تعالی دا صدق نا قبلی دا الا انہم کفرو دا دا منع دا پار فائل لے وما منعهم ندی منع کری دوی نا ان تقبل منهم اغا قبولیت ددوینا دنا فقات ددوی چه ددوی دا خرچی قبول شی نو دغا قبولیت دنا فقات ددوی نده منع کرده مگر یوشی منع کرده اغا سری الا انهم مگر اغا دا چه دوی سری کفرو باللہ و برسوله کافران دیجی نا اللہ منی و نا رسول اللہ منی نا چه اللہ منی و رسول اللہ منی کافر ده اور دا کافر صدقات بی اللہ تعالی قبلی زکو من عمل من الصالحات وهو مؤمن کوم یو سړی چې اعمال صالحه کوي په داسې حالت کې دی مؤمن وي دا هغه کس نه الله تعالی د اعمال صالحه قبلې او دا کسان خو په ډاګه سری کافران دي او عمل ته ګورات ولا یاتون الصلاه و نرازی دی منزنتا الا وهم قصالا مگر په داسې حالت کې چې دی درنباری او ناراست وي اسی ته مسلمان د شرم او د ننګ او جنا چې تک کته برشي اندامونه وینځلی یا نه وینځلی ځان لنکړې یا نه لنکړې خراشي بس دې له پاره چې دا صاحب په موږ شروع نه کی نو دای په دې نه راتلو پر موز موز بنو صرف دې نه راتلو چې دفاع کی ولا ينفقون ان لګي دې د مال نه بل الا وهم كارهون مگر دا چې دې بد غون کی دی هغه لره ولي لانهم يعدونها مغرما دې دا پیسې په داسې زینو کې لګول دا خپل تاوان غني دا خپل تاوان غني نو ګورې چې یو سړی په داسې موقع دا پیسې لګول تاوان غني نو په داسې ځای کې دا پیسې دې په خپل رضا لګي بالکل نه خو شرم دې او ننګ دې او غیرت دې او سنوري کی سیری دا هی د وجن لګي ډېر غیر کې ګورې ته مسلمانانو هم داسې شی ودا چې یو ځای کې پیسې نه لګي خو چرته غریبانان گیر شي ویره په بس دا سړی سره تاوان نه باندې راغې ګور ورته په ډاګه وي الکه دا د آخرت ذخیره وینه نه دا چې نه باندې بس تاوان راغې دینه پر ځان بس کول پکاره چې کوم ځای کې پیسې لګي خزای کې زلنه لګوا ولا ينفقون دا منافقان نه لګي دا مالونه الا وهم كارهون مگر دا سه حالت کې چې دای بدګنون کی وی او لري بدګنون کی وی تاسو وی چې دای ځان پر دا تاوان غني اوس دای سره مالو دولت ډیر دی فلا تعجب کا تعجب کی روان شي تعالی را اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نا اولاد د دوی دای چې الله دا اولاد ډیر ور کړی دی مال ډیر ور کړی دی دا دستا غره تعجب کنا چي ولي وای زکا چ کوم یو سړی په نفس الامر کې الله ته محبوب نوي او غل الله تعالی معلوم ډیر ورکی او دارنګي اولاد هم ډیر ورکی نو دا په حقیقت کې د لپاره استدراج وي په کلار کلار کلار کلار باندې عذاب ته نږدې کېدل او ناسا پاغنی صلی الله علیه وسلم جما تفصیل کو دا ډیر وای چې سړی څومره هم الله تعالی مال ډیر ورکی او دا سړی صحیح نوي دا سړی صحیح نه دی الله ولا مال دولت ورکی اولاد ورکی نو دا د لپاره استدراج دی ګوره یاد ساته دا عذاب دی الله تعالی نه کا پراټینګي چې دا غریب پکې سم راګیر شي او چې کوم نیکان خلق دي آسان لخر انما یرید الله بشکه اراده کوي الله تعالی په ډیر والی د مالونو په ډیر والی د اولاد سره دا خبره لیعذبهم چې عذاب ورکی دوی تابعه په سبب د دې مالونو فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې دنیوی جن کې الله تعالی دغه مالونو دوی لپاره ذریعہ د عذاب ګرځي او څنګه تاسو ته ما تفصیل بیان کړ چې یو انسان دنیا کې منهمک وي او د دنیا سره د زړه تړلې وي نو د دې دنیا د حاصلولو لپاره هر طریقه استعمالوي چې څومره هم تدبیرونه کې دي شي رسته نه ګوري شپې ته نه ګوري ځان ته نه ګوري روح ته نه ګوري هر قسم د خپل بدن دې په مشقت او تکلیف کې اچي خو دا مال حاصل کی او چې کله دې نه دا مال زی نو د دې غریب ورپسې زوم رانی کې پوښه چې هغه داړه دا یاران دي چې شپه ورځې په ځان کړې ده چرته به هم د جماعت مخو نه ویني چرته به نیک اعمال نه کی د اسلام جیسا علامات پی چرته بنی او که چرته کې لغون تکه مال ته نه لا نو د غریب ور پسې لې چوي هغه کا کسان دی کا وتزحق انفسهم الله تعالی وای چې وزرو هنه دوی و هم کافرون اور حالدار چې دای کافری معلوم پاتې شه جنت اندی کګ زکه کفر سره لاړ تباش ويحلفون بالله سو غندنا کیدا منافقان په الله سره تاسو ته انهم لمنکم چې دا منافقان د ډلې تاسو نه دي برای راست را قسمونه کوي چې والله متاثر یو مونږ تاسو مونږ جی قربان بس جی قربان الله تعالی وینا و ما هم منکم دا منافقان تاسو سره ډلې نه دي ولکنهم قوم لیکن دا داسې قوم دي یفرقون چیریږي یفرقون معنا یریږي د دې یری نه تاسو ته چاپلوسی کوي اور مخک رست تاسو نه کیږي کدی کرا یره نه و الله ک تاسو دې قسمونه هم کړې و منافق هم دغه مسلې دي چې د خپل یری د وژن وړاندې رست کیږي او چاپلوسی کوي یفرقون په معنا دی یری سره ګوریا ساته دې یری کی ته دې خبر نه اته نه چې عالمان شو دې په هغه حالت چې کوم حالت د دوی دي مسلمانان دې نه خبر نشي یری ور سره چې اسنه اوس الله و چې دا منافقان دی یو کې باسه نو دا یری نو ځکه کله یو طرف اور کل بل طرف لو یجدون کدا منافقان عمومی ملجان چر تکلا گانی محفوظ ہے ملجا زید پناہ تو مراد تیرا کلا او مغارات یا قارونا پس کی بغرونو کی تا سر لاشی کنا نبی ادی طرف تے چر تکلا گانی بیا عمومی یا قارون بیا عمومی او مدخلن یا سمستی سمستی دا لاندی بالا دا سبلا تیخانی چی دا سیزونا نو لولو الیہی نو دی بسیشی لار بشید آغا طرف تا قوهم يجمعون اور حال داري چې دای په منډه وهله کدی کلاګان دغه مونډه وي یا چرته قارونه مارونه غرونه کې مونډه وي یا چرته اسمس دی وي نو ټول په مخه کړی وی له هغه طرف ته خو په داسې حالت کې چې دای په منډه وهله جمع ویل کېږي د اس هغه تیزه منډه تا چې واګو سره مخه بیان کنټرول کیږي دا سي چې ور خوشي شي کنه خلک وی لکه کې ځای خلک نه سلی د بیا کاو زورونه دغه څه مسله ده دی دا وی دا منافقان به داسې تلو خو ګرته دای چرته زید امن مونږ دی تا ته خدا ته مفکر واست کی ومنهم اور بعض دې منافقانو نا مناغه سوکتی یلم زکات عیب وای پتا عیب لګی پتا باندې فصدقات په تقسیم د مالونو کې برابر خبره ده چې دا غنیمتونه وی اور کدا زکاتونه اور خیراتونه وی پتا باندې عیب لګی چې تا انصاف نک عادل دی اونک طرفداری دی دا دی فاین اودو منها حال د دې دادې کور کښی دوی ته د دې معلومه بغیر د استحقاق د دوی نه چې د دې حق خوشته دینا خو کور کښی رضو بیا راځي بس خوشاليږي سپیری خو له کوله ټوکلا واچو وا ان لم یوتو منها او کدی ته ور نکړشی د دې معلومه نه ځکه د دې حق نشتا نه اذا هم یسحتون ناس په دې خفقان کوي یا خفای شوندانی پرسولی چې ګور دې له ورکړه مونږ له رانه آ دنیا والے دی دا ولو انهم رضوا الله تعالى وكدا کسان راضی و ما په هغه مالونو آتاهم الله چې ورکې دوی ته الله تعالی ورکون کې الله دې تقسیمون کې رسول الله دې الله ورکې پیغمبر صرف تقسیمې نو کدی په دې باندې راضی و ورسوله اور چې سوی یعنی کوم شی چې دې ته ورکې رسول د الله وقالو او دې دا خبره کړې و حسبنا الله کافی دې زمونږ لپاره الله مونږ په مالونو باندې سکو الله رسول الله شته په مال مونږ سکو او تای ویلې وې سيوتين الله من فضله زرد شراب کې الله تعالی مونږ ته دا فضل خپلنا ما هغه شي نحتاج الهي چې زموږ غي ته ضرورت دي ورسوله او رسول الله تعالی نو دا خبر و دی لډې راخوا اوس په دې موقع الله رسول الله چې سور کې په دې باندې صبر کړې وې یاره چې زموږ کم ضرورت کې الله با زموږ ضرورت پوره کوي نو دا خبر و دی لډې راخوا خو کله دای دا څه کول ان الى الله من الله تراغبون تلون کیو من الله طرف تلون کیو الله سره مینا کون کیو دا خبر دی کړه دا بدی دا پاره ډیرا خو دا خبر دی یو نکړي دی په پیغمبر علی السلام باندې الزام لګو دی منافقانو اول پیغمبر علی السلام دوی ته انفقو کتا سو لگا غا دا مال تو اون په فخ باندې او کر حیا بنا په باندې لئی تقبل منکم بالکل نشی قبل دی دا مال تاسو نه انکم کنتم د دې وجنه چ تاسو او من فاسقین او منافقان یا نافرمان یا کافران یا او دا کافر قومنا اللہ تعالی بالکل دا صدقات وغیر من قبلی وما منعهم ندی منع کلی دوی لرا انتو قبل منهم نفقاتهم چی قبول کلیشی اغا پیس اید دوی و الا مگر دی خبری انہم کفروا باللہ و برسولی چی دی انکار کئی دا وحدانیت دا اللہ اور انکار کئی دا نبوت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا ولا یاتون الصلاۃ ونراضی دی منزون لا الا وهم کسالا مگر پدا سے حالت کی جدی ناراض وی زکات دی امید د ثوابونو د دی نشتا دی ته خپت دی چمن کافری مونږ الله پدې ساجر نرا کئ ولا ينفقون ان لګی دی مالنا الا وهم کارهون مگر پدا سے حالت کی جدی بد غنون کی وی لګولو دغه مالونو درا زک امید د ثواب نوی نو دی ځان د پاره دا تاوان غنی صلاۃ وجب کا تعجب کی دیوان چھی تعالی را اموالہم زیادت د مالون د دوی ولا اولاد هم نہ زیادت دا اولاد د دوی زکات د دوی د پار استدراج دے چار پار چ اللہ مال اولاد سیوا کی او دغه سړی سی دغه سړی مجرم وی یاد ساته سیوا والد مال او د اولاد دغه د پار استدراج اور عذاب دے وتزحق انفسهم او ذی بروح نہ د دوی وهم کافرون اور حال دار چ دوی بکافر ویحلفون بالله قسمون کی دوی په الله باندې انهم لمنکم چدا منافقان د دلستا سن دی و ما هم منکم الله و دی نه دی د دلستا سن ولکنهم قوم لیکن دا داسې قوم دی فرقون چی ریګ دی خبره نه چې اسنه زمون دا قائد نه دا مسلمانان خبر شي زکه تاسو ډیر رانیز دی کیږي لو یجدونا کچرتا مندې دی پاین جنگ په موقع مل جان کلا گانے ٹھکانی او مغاراتن یا غرون کے غارونا او مدخلن یا اسمستی لولو الیہی نو دی بطلیو حقی طرف تا وهم یجمحون اور حال داری چی دی بمند واہلی زکا دی میدان کی بے ادری کی نا خجر تزائی نشتا ومنهم بعض الذين من ها غسوتی یعنی هغه منافقان دی یلمزو کف صدقات چې عیب لګی پتا باندې په تقسیم د صدقاتو کې فین اوتو منها کدی تور کې شید دغه صدقاتنا بغیر د دې چې دا د دوی حق وي رزو دی پاغه باندې راضی کیږي و ان لم یوتو منها او کو ورن کې شید دوی د هغه صدقاتنا لکه چې دا حق د دوی نه دی اذا هم یسخطون نا ته په دې بیا غصه کیږي او خفه کیږي سخط په معنا د غصه او د خفګان ولو انهم رضوا كرت دا منافقان راضي و ما په هغه مال آتاهم الله چې ور کوي دوی ته الله تعالی او رسوله او تقسیمي رسول د الله وقالو دوی ویلې و حسبنا الله کافر من دپار الله په مالونو باندې سګو سيوتين الله من فضله زرد په چراب کې الله تعالی مونږ ته فضل خپلنا او رسوله او رسول د الله هغه سيزونه چې مونږ غي ته محتاج یو دا خبره به دوی د پاره خوا او دای ویلې چې مونږ الله طرف ته تلونکي او رغبت لرونکي یو مونږ الله سره مینه کوونکي دا خبرې کړې دا به ډېره خو خدای دا ونکړي او په ځای د دې دی په پیغمبر باندې الزام لګاوه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم لدينا مكة وتوكي د دې بیان شو چې منافقانو په حضور صلی الله علیه وسلم یو تهمت لګو چې د دې مالونو دا تقسیم دا انصاف سره نه کوي بلکې چاته چې وغواړي او څومره وغواړي هغه له دا ور کوي او د هر یو لحاظ نه ساتي داغی جوابونه تفصیلا مخکې بیان شول او په داسې کسانو باندې تنقید او رد هم شو چې حضور صلی الله علیه وسلم انصاف قائم نکی نه بیا به د انصاف تم او توقع د چا نه کیدی شي په دې آیتونو کې الله تعالی بیان د دې کوي چې دغه مالون مستحقین سوک دی کاغا زکات تے کاغا عشر دے ددی حق داران سوک دی داغی حق دارانو تعین اور فرض دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نرازی یو صدقات نفلی دی اغا پا ہر چا باندی کی گی کاغا مسلمان وی کا کافر وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی تصدقوا علی اہل الادیان کلها ہر سوک چوی تاسو پاغی باندی صدقہ کوئے دنفلی صدقاتو ہر سوک مستحق کی دیشی نزدیوی کلریوی مالداروی کخواروی کافروی کمسلمانوی خپلوی کپردیوی خویو صدقات واجب دی ما سیوا د مسلمان نه په بلچا باندې دا نه کیږي یعنی کافرانو باندې دا صدقات نه کیږي چې هغه د زکاتونو په شکل کې دي یا نور چې کوم واجبات وي د دې لپاره چې کوم مستحقین دي دا هغه مستحقین او بیان الله تعالی کوي نو ورسره چې د منافقانو کوم ګیله جوړه شوی وا یا منافقانو کما خرمستی کولا دا غیت به هم جوابو شی چې تاسو خود سر مسلمانان نه یې بیا تاسو د دې دا چغی ولې وهای یا د دې مطالبه ولې کوئ که حضور صلی الله علیه وسلم منافقانو ته صحیح صبر کړی وی نغد مال غنیمت تقسیم کې هغه ته حصے ورکړی دی او دلتا مسئلہ دا واجبات و فرائض دا منافقان دا دی مستحق ندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکا یو کس ناس تو نبی علیہ السلام ارادہ دعوی چې چې د دغه کسبه قوم پسې یو جماعت د صحابه کرامو فوجیانو یو جماعت لیږي. کله چې د حضور صلی الله علیه وسلم د ارادی نه خبر شو، نبی صلی الله علیه وسلم ته عرض کړي چې تاسو زمون په ځای باندې فوجونه هغه پسې ملي گئے، زه دا غي مکمل تاسو ته ضمانت کوم، اگر ټول زمون قوم به مشرف په اسلام باندې شي او هم دغسې وشو چې دا کس کله واپس لاړو او خلق دا الله یو والی د رسول الله نبوت طرف ته وبلل، اسلام دعوت ول ورک ټولو پر رضا سره اسلام قبول کو، د خپل واقعا بیانې چې زناسم د نبی علیہ السلام مجلس کې یو تن راغلو د حضور صلی الله علیه وسلم نه مطالبه وکړه چې مال سره کا، پیغمبر علیه السلام ولې جواب ورک چې حقدار او مستحقین د دې مالونو چې سوق دی عطا اصناف دل ته بیانېږي، کته په هغه کسانو کې خطا ته بد دین ملوشي او کپا غاتو اصنافو کتنی نبیا د زکات مال تا ته ملاوی دی نشي. دغه آخاص و دائی پخپل دا حالت بیانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوائی چې الله تعالی د دې اصناف حقداران پخپل خولی دی، یو پیغمبر د فیصلې مطابق داغه دا تقسیم مطابق الله فیصله نه کړي، بلکې پخپل د اصنافو خل چې دا کسان دي او دوی به مستحقین د زکات وي. اول د دغه کسانو بیان په دې لومړي آیت کې کیږي چې دا کوم کوم کسان دي، بیا د دین وروسته گفتگو بیا چا طرف ته کیږي، منافقانو طرف ته. د غزوه تبوک واقعه شروع ده، منافقانو په دې کې ډیر لوی کار کړو، یو مجلس کې بکیناستل او د حضور صلی الله علیه وسلم پسې به خبرې کولې. بیا که چرته بل کس په داسې وي چې لکه تاسو خو دې پیغمبر پسې خبرې کوئ، د تکلیف او ضرر رسوئ، که خبر شه بیا بسې، نو دی به وي چې دا خدا سي او ذات ته که خبر هم شي مونږ به بانې مانې وکړو چې یاره مونږ دا خبره دې انداز کې کړې وه، مونږ دې انداز کې کړې وه او هغه منونکې دی، بس زمونږ خبره به ومني، ولی چې څه کوئ هغه ووایه، د دې فکر مه کوئ. الله تعالی د دوی دا مجلسونه اور د دې دا چې څه هم پټې مشورې سي کول، الله تعالی خبر کا پیغمبر علیه السلام ار څه په ډاګه شو چې دې کسانو داسې مشورې کړي دي، داسې خبرې کړي دي او بیا خپل میس کې وایي چې دې منونکې دی، بس خو چې څه ضرور ورته پیش کې بانه ورته پیش کې هغه خبره ومني، اوس په هر څه ووایو که خبر شو نه اساس سره. الله تعالی د دې دا حالات ښکاره کړل چې دا داسې خلک دي، داسې خلک دي. په یو مجلس کې دی د پیغمبر علیه السلام خلاف خبرې کولې، پاغی کی او صحابی دے راپاس دیتے سخت بدی ردی ہوئی او دائیوی چی دا تاسو کما گفتا گوکلا، زبا پیغمبر علیہ السلام تا داوام چی تاسو آگئی پس دا سی خبری کوئے، دا سی کوئے، دا سی کوئے، دا صحابی لارو او چی دی سویلو پیغمبر علیہ السلام تا دا غی بیانو کو، نبی علیہ السلام چی دوی رو گختل قسمونو باندې شو د منافق صفت عادت داسي دي، مکمل قسمونه وکړو د دې خبرې نه انکار وکړو چې جدا لکته په مونږ دروغ وي، خدای شته کوم دا خبره کړی. دا صحابي ډیر زیات خفه شو، هغه وی الله د دې خبره حقیقت نبی صلی الله علیه وسلم تخکاره کی چې زه په دې خپل خبره کې رښتینی موقدا کسان رښتینی دي. آیتونه رااله او د منافقانو اغه څومره هم چې دوی بندوبسونه کړی و هغه ښکار شو او اغه صحابي الله تعالی په خپل خبره کې رښتینی ک داغه بیان هم قرآن دی آیتونو کې کیږي. او اول تفصیل د مستحقین او د زکات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات بے شکا زکاتنا ورکی دیشی للفقراء فقیر وی حق کستا چی اگا مالک نصاب ندے سکھ اور ترشتا مالک نصاب ندے او ضروریات زندگی دا اگا پورا نوی دغی تا فقراء وی لکی گی چی دیکھا لہ مالک نصاب شی دونی میں پانزوس تولے چاندی یاد دی قیمت انی میں تولے سونا یاد آغی قیمت تا اس تا معلوم دی دا دو نصابون جدا جدا دی نبی آدی باندے اطلاق دا فقیر نکی گی فقیر دا کستوائی چھے دا دم رسیز دے مالک نوی اور ضروریات زندگی چھے کم ہوائی جی اس لیے دی اب ہم دا پورا نوی دی تا فقیر وی لکی گی نور کول بشی دا زکاة دا سے کسانو دا او چھے کم سڑے مالدار وی پکار حغل ادا دا چھے زکاة ناخلی کئی او سڑے دل زکاة ور کی داغ ذہن کے دادا چھے دے مستحق دا زکاة تے او دا سڑے نفس الامر کی مالدار وی مستحق دا زکاة نوی قرضی پی نشتا ضروریاتی پور دی مالک نصاب دے نو کدے بیا ما غشی اخلی نو پا حقیقت کے دائی او قطعائی او ٹکڑا دا دوزخ اخلی پیغمبر علیہ السلام اسلامی تاصل چکم شہز در کوم کتاصل دے مستحق نئے او بے تاصل در کوم پام کوئے گورے ما تا معلومات نشتا داد جہنم یو قطع در کوم یو ٹکڑا در کوم نو فقراء دغا کسان دی دانلی چی فقیر یو لپنگ تا دی وی یو لپنگ لارو کسو کے سروال بروال گرزی نا چی اغا مالک نصاب ندے ضروریات زندگی دا اغا پورا ندی چی کم حوائی جی اس لیے دی اغی کی کمی دی یا پدی سڑی بان قرضی دی یا دا سڑی عیالدار دی دا سی ورپسیشا دا سی کس مستحق دا دی دی چی زکاة تغلا ورپیشی دویم نمبر مساکین دی مسکین حق تا ہوئی چی دے ادون حالم من الفقیر وی دا حال دا فقیر نا کم وی فقیر سکا سنا سشتا او مسکین پا نسبت داغ باندی او مالی حیثیت سر کمزور ہے دا سی کسان چی اغی سکا سنا سوی ندوی دا پار سوال کول حرام دی سوال جدا شے دی چی تاثر دی یو وقت دو شے دی او بیائی بل تا مخلوق تخلی چنگکڑی چی مال راکا اس کو پوڑریان ڈیر شیوی دی او اغیون دا دی دا پارا گیری زان دا پرکھو دی پی جندیشی ہم پی جندیش نبی علیہ السلام بھی علاماتو نبی پی جنی چی دا سڑے سنگ دے او دا دے چی یو سوال کول دی اغا جدا شے دی اغا خو چی لکشی ہم سڑی سرائی سوال بابلتا نکی او یو دا زکاة استحقاق تی دا جدا شے دی والعاملین علیہا درین نمبر دا حق اسلامی حکومت دا طرف نا کم کسان چی دی زکاتونو ٹولولو باندی مقرر شیوی وی چی تاسو عشرونا او زکاتونو دا مسلمانانو دا مالونو ٹولوائے لکا دی اسلامی حکومت دا طریقی وی دغا کس تا عامل وی دغا کس تا ساعی وی بیا پدی باپ کے چی کم کسان ہم وی لکن کی جمکون کی تقسیمون کی دغا ٹول مستحق دا دی دی دا دینا با دویل ورکولشی خدا با حق الخدمت ورکولشی زکاة نا ام دا دک کینا چی دا کم زکاةون را ٹول کی خب غب ورتکی دے دا دی چی سمر حق الخدمت تے نوکری مزدوری ماہانا دا با دویل ورکولشی زکاة مسئلہ جدا دا دی پا حقیقت کے چی بادشاہان مقرر کری دا پار دا را ٹولولو دا زکاةونو دی نو دوی دا فقراء دا طرف نا وکیلان دی دی دا فقراء دا طرف نا ولی دا شیخ دی دا فقراء مساکینو اور دی دا گیا بھی را گنڈیئے چی او زید ارانی نو بیا دا غیر نرس دا غیر تقسیم کی گی خلو خلو کسانو درسی نو دا دا غیر دا طرف نا سدی وکیلان دی کدی دا جہان والداران ہم وی اور دی وکیلان دا فقراء تا چا زکاة ورکل کدازی چی سوام زکاة دا غو چا او دی بے پدغا ترتیب بیا بادشاہ وقت تقسیم ای خواب یو کدا بادشاہ دی طرف نا کم سڑے مقرد شوے ندے او اگل گیا شی خلکو توی دا زکاة نا راکوے زبیدلتو لکم زبیدلتو لکم.